इसलिए पुनरुक्ति का समाधान ये नहीं हो सकता। उनका पुनरुक्ति का ये समाधान है, दो पद मान लेना, तो कहा पुनरुक्ति का समाधान ये नहीं, ये बन जाता यदि ये अर्थ घटरुक्ति का समाधान ये नहीं, ये बन जाता यदि ये अर्थ घट सकता तो, पर यह अर्थ घट नहीं सकता। का घट क्यों नहीं सकता? अरे निर्विशेष का ही आपके वेदांत में ही निर्विशेष की विशेष शक्ति है, ये सविशेष उसी को कहते हैं कि सत्यम एवं अपनरुक्तम स्यात् अर्थश्चेत संभवति। भाष्यकार भगवान कहते यदि ये अर्थ संभव होता तब तो पुनरुक्ति दोष यहाँ पर दूर हो सकता था, पर न तो अर्थ संभवति, पर ये आपका अर्थ संभव नहीं हो सकता। कहा संभव नहीं हो सकता मेरा अर्थ क्यों? कहा ब्राह्मण सर्व विशेष प्रतिषिधि नैव विजिज्ञापयिषि तत्त्वात् न सत तन्ना सदुच्यते। यहाँ पर अगले पंक्ति में न सत तन्ना सदुच्यते, सर्व विशेष का निषेध पूर्व किसी ब्रह्म को यहाँ पर उपदेश करना है और विशिष्ट के कथन पूर्वक तो नहीं उपदेश करना है। विशिष्ट का विशिष्ट कथन पूर्वक उपदेश नहीं है यहाँ पर, निषेध मुख से उपदेश, क्योंकि भावाभाव दोनों का प्रतिषेध करना है, इसलिए यहाँ पर ये अर्थ संभव नहीं है। दूसरे जगह भले ही ये अर्थ संभव हो पर निर्विशेष के प्रकरण में ये अर्थ संभव नहीं है, क्योंकि निर्विशेष का उपदेश निषेध पूर्वक ही होता है, किसी उपाधि को कह करके नहीं होता, संपूर्ण उपाधियों का निषेध करके होता है। इसी बात को कहते हैं कि ब्राह्मण सर्व विशेष प्रतिषेधे नैव विजिज्ञापयिषीषत्वात् न सत तन्ना सदुच्यते इति। थोड़ी टीका देखे, तथापि विशिष्ट शक्तिमत्त्वं किम न स्यात् इति आशंका, ऐसी आशंका करके कह रहे हैं कि फिर भी मान ले, क्योंकि निर्विशेष की विशेष शक्ति का विशिष्ट शक्तिमत्व प्रदर्शनम विशेष प्रतिषेधस्य इति विप्रतिषेधम्। एक जगह तो विशेष का प्रतिषेध किया जा रहा है न सतन्ना सदुच्यते, और एक जगह विशिष्ट का प्रतिपादन किया जा रहा है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना। अरे मैं वासुदेव शक्ति हूँ जिसका, तो यहाँ विशिष्ट रूप का प्रतिपादन हो रहा है, और न सत न असत यहाँ पर जो है संपूर्ण विशेषताओं का प्रतिषेध हो रहा है, तो दोनों अर्थ एक साथ नहीं कर सकता है। विशिष्ट शक्तिमत्व प्रदर्शनम विशेष प्रतिषेधस्य विप्रतिषिद्धम तस्मान मत्वो बहुग्रीणा समानार्थत्वे प्रयोग श्लोक पूर्णार्थ। भाष्यकार भगवान ने तो कह दिया कि मतुप का बहुब्री के समान ही अर्थ है, पर समान ही अर्थ होने पर भी जो है श्लोक पूर्ण के लिए मत का यहाँ प्रयोग कर दिया, अनादि कहने से भी काम चल सकता था, पर अनादि मत कहने में ये तात्पर्य है कि श्लोक पूर्ण अर्थ दे दिया। लेकिन एक समाधान कोई कोई टीकाकार देते हैं कि जिसको हमने कहा कि मतु प्रत्यय अतिशय अर्थ नहीं होता है, मतुप होता है अतिशय अर्थ में, जब अतिशय अर्थ में होता है तो अतिशयत्व अनादिपना का अतिशयत्व ये जो है वह दिखाने के लिए यहाँ पर मतुप का प्रयोग कर दिया, ऐसा मेरा ख्याल है कि उन्होंने लिया होगा आपके नीलकंठ ने या और किसी ने लिया है, किसी ने लिया जरूर, पर भाष्यकार भगवान ने ऐसा क्यों नहीं दिया? भाष्यकार भगवान इसलिए नहीं दिए कि परम से वो चीज अपने आप आ जाती है, शिकार भगवान बहुत सावधान है ना, परम से वो चीज अपने आप आ जाती है। तो यदि मतुप से ही हम निकाल लेते हैं तो परम कहने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए भाष्यकार भगवान का कहना है जो है पाद पूर्णार्थ मतुप का प्रयोग कर दिया, इसलिए ऐसा कह दिया। अथवा कोई कहे कि दो बार किसी चीज को कह देते हैं तो वो जरा बलवान हो जाता, एक बार में थोड़ा कमजोर रहता है पर दो बार उसको कह देते हैं तो पक्का हो जाता है, इस दृष्टि से भी कह सकते हैं। तो यहां कह दिया कि समानार्थत्व भी प्रयोग श्लोक पूर्णार्थ, थोड़ी सी टीका दी थी। कि अनादिमत परम ब्रह्म इत्यत्र पक्षांतरम, यही है ना, तथापि मतपू बहुब्रीण तुल्यार्थ से कथम नर्थक्यम, अनादिमत परम ब्रह्म इत्यत्र पक्षांतरम प्रतिक्षिप्य स्वपक्ष समर्थित संप्रति ब्रह्मणो ब्रह्मत्वादेव कार्यकारणात्मकत्व प्राप्तौ उक्त अनुवाद द्वारा न सद इत्यादि अवतारयति। कहा कि जो है अनादिमत परब्रह्म ये पक्षांतर कह दिया था ना, अब अपने पक्ष के समर्थन में कहते हैं कि ब्रह्म का ब्रह्म होने से के कारण ही कार्यकारण का प्रतिषेध हो जाता है। ब्रह्म होने से ही ब्रह्मत्वादेव कार्यकारणात्मकत्व प्राप्त उक्त अनुवाद द्वारा न सद इत्यादि अवतारे, वो ब्रह्मत्वादिव कार्यकारणात्मकत्व, कार्यकारण रूप वही हो गया कि नहीं, कार्यकारण कारणकत्व प्राप्त इस अनुवाद के द्वारा न सद इत्यादि का अवतरण देते। वो अवतरण का क्या हुआ कि अमृत, देखिए ये देखिए इसको पढ़ लीजिए तो अभी बताते, अमृतत्व फलम गीयम मया उचित इति प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह न सत् तज गीयम उच्यते नापि असत् तज गीयम उच्यते। ये टीकाकार का तात्पर्य है कि टीकाकार इसी पर ले रहे हैं ना, टीकाकार का कहना ये है कि अनादिमत परम ब्रह्म ये हो गया ना, इसके विषय में पक्षांतर का प्रतिक्षेप कर दिया कि पक्षांतर में यह दोष है, ये कह दिया ना। अब स्वपक्ष समर्थित है, पक्षांतर में दोष बताने का क्या फल निकला, अपना पक्ष समर्थित हुआ कि हमने जो अर्थ किया वही ठीक है। क्यों, पक्षांतर में क्या दोष आया कि निर्विशेष कहने हम जा रहे हैं तो उसका निषेध मुख से ही कह सकते हैं, सविशेष को शक्ति बता करके कहना उचित नहीं है। अब यहां तक हो गया ना, अब कहते हैं इसके बाद कि स्वपक्ष समर्थित संप्रति अब क्या कहना है, ब्रह्मणो ब्रह्मत्वादेव कार्य कारण कारण कारणात्मकत्व प्राप्त। अब ब्रह्म का कार्य कारणत्व प्राप्त हो गया कैसे, ब्रह्म होने से। अरे ब्रह्म होने से वही सबकी उत्पत्ति का कारण हुआ ना, और कार्य रूप में भी वही है, तो कार्य कारणात्मकत्व जो प्राप्त हुआ तो उक्त अनुवाद द्वारा इसका अनुवाद करके न सद इत्यादि अवतारयति। अब कह रहे हैं कि ये कार्य कारणत्व तो दोनों नहीं बनेगा, इसमें कार्य कारणत्व तो प्राप्त हुआ ब्रह्म में, क्यों प्राप्त हुआ, वही कारण है और वही कार्य रूप में परिणत है, इसलिए कार्य कारणात्मक ब्रह्म हुआ। कहा ब्रह्म में कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है। न सत, सत से हो गया कार्य और असत से हो गया, असत से हो गया कारण अव्याकृत। यानी यहाँ से कोई मतलब नहीं, तो ब्रह्म का लक्षण कर रहे हैं ना। वो ज्ञातवा तो हेतु है ना, वो अलग चीज है, यहाँ नहीं। इनका कहना है कि ब्रह्म शब्द जो है ना, ब्रह्म हो गया ना है, हाँ, तो कार्य कारणात्मकता प्राप्त हो गई। अब जब हम देखेंगे तो ब्रह्म को तो कारण कह रहे हैं ना, और ब्रह्म ही सर्व रूप में होता है, तो कार्य कारण रूप में कौन है? ब्रह्म ही है। तो कार्य कारण ब्रह्म में प्राप्त हो गया तो उसका निषेध कर रहे हैं कि वस्तुतः ब्रह्म में कार्य कारण दोनों नहीं। प्ररोचन माने जो है मन में जरा उत्साह उत्पन्न करना, फल कहने से मन में उत्साह हो जाता, यही प्ररोचन होता है। जैसे लालच देते हैं किसी चीज का ना, है? हाँ, कुछ भी बढ़ जाए समझ लो। अमृतत्व फलम गीयम मया उच्यते इति प्ररोचनेन अभिमुखी कृत्य आह न सत्। ये प्ररोचन के द्वारा अभिमुक्त करके कहते न सत्तज गीयम उच्यते नापि असत उच्यते। कि अच्छा, ये सत्य भी नहीं है असत भी नहीं है। सत्कार्यम अभिव्यक्त नाम रूपत्वात् असत्कारणम तद विपर्ययादिति विभाग। का सत्कार्यम, क्योंकि अभिव्यक्त नाम रूप में अभिव्यक्त हुआ, और असत्कारणम यानी तद विपर्ययात् उससे विपरीत होने से। गीय प्रवचनम अनिर्वाच्य विषयत्वात् प्रक्रम प्रतिकूलम इति आक्षिपत। अब एक बात कहते हैं कि गीय के विषय में बहुत जोर से आपने प्रतिज्ञा किया था कि गीयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि है यज्ज्ञात्वा मृतमश्नुते। अब गीय का प्रवचन आपका तो अनिर्वाच्य विषयत्वात् है। अब जब उसका उस विषय को कह ही नहीं सकते, वो विषय ही अनिर्वाच्य है, तब उसके लिए फिर काहे को आपने ऐसा कहा कि गीयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ये नहीं कहना था ना। जैसे गोस्वामी जी का सुनो तात कहानी, अब कहा कहानी कहो कह अकथ है भाई, इतना जो है जोर से आपने कहा ये कहानी सुनाएंगे कहानी सुनाएंगे कहानी सुनाएंगे, अब कहा सुनाइए तो कह दिया अकथ है। कहा एक गेय बताऊंगा, कहा गेय कैसा है, कहा अमृतत्व प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, ऐसा गे बताऊंगा ऐसा गे बताऊंगा। कहा बताइए, कहा वो न सत है न असत है, वो न सत है न असत है। अच्छा, समय तो हो गया, इसलिए शंका एक कलह उठाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं अभिव्यक्त नाम रूपत्वात् असत, असत का अर्थ कर दिया था कारणम, न सत तो हाँ चला गया, हाँ तद्विपर्य तद्विपर्यात है, और फिर कह दिया था गीय प्रवचनम अनिर्वाच्य विषयत्वात् प्रक्रम प्रतिकूलम आक्षिपति। अब गीय का जो प्रवचन है ना, वो अनिर्वाच्य है, तो प्रक्रम का की प्रतिकूलता होगी। जब अनिर्वाच्य था तो आपने कहा कि गेयम यत्त प्रवक्ष्यामि, उसी को कहते ननु महता परिकर बंधेन कंठरवेण उद्घुष्य गेयम प्रवक्ष्यामि इति अननुरूप मुक्तम न सत्तन्ना सदुच्यते इति। कहा कि बहुत बड़ी भूमिका बनाया, फेटा वोटा बांध के तैयार हो गए एकदम लड़ने के लिए। तो महता परिकर बंधे न और कंठ रवे न उद्घुष्य, घोषणा कर दिया। ऐसी जो है कंठ से शब्द निकाल के घोषणा किया, क्या घोषणा किया कि गेयम प्रवक्ष्यामि, मैं गेय का कथन करूंगा। और फिर जब कहने की बात आई तब कह दिया न सत न सदुचित। तो इसलिए अननुरूप मुक्तम, ये तो अननुरूप बात के प्रकरण के अनुरूप नहीं कहा कि न सत न सदुचित। थोड़ी सी टीका देखिए, अरे परिकर माने वही जरा तैयारी करके, बहुत तैयारी करके। परिकर माने होता है सामग्री, वो सब जरा उसको ले लिया मान लिया। जैसे मान लिए लड़ाई करना हो तो फेटा बांध लिया, कोच पहन लिया, जरा सा जो है ऐसे सब तैयार कर लिया, ये परिकर बंद करते हैं तैयारी। जैसे पारस करते हैं लोग तो कोई कोई तो तैयार होकर के करते, कोई करते हैं तो चद्दर इधर गिरती है तो अजला इधर गिरता है, ऐसा नहीं होता है। काम जब कोई करना होता है तो उसके लिए तैयार होता। तो परिकर बंधे ने कंठ रहे, तो इसका थोड़ी टीका देख लीजिए कि निर्विशेषस्य वस्तुनो ज्ञेयत्वात् तद विषय प्रवचनम प्रक्रम अनुकूलम इति उत्तरम। कहा कि भाई यहां गीय जो है गीयम तत्त ब्रवक्षामि जो कहा था ना, तो गीय वस्तु कैसी है? गीय वस्तु है निर्विशेष। अब निर्विशेष जो वस्तु ही है उसका कथन कैसा होगा बोलो? जो वस्तु जैसी है तो उसका कथन भी तो उसी प्रकार का होगा ना। तो गीय यहां पर है निर्विशेष वस्तु, यदि सविशेष वस्तु यहां पर गीय होती तब तो उसका उत्तर उस प्रकार दिया जा सकता था, पर यहां पर गीय है निर्विशेष वस्तु। तो जब निर्विशेष वस्तु है गीय तो तद विषयम प्रवचनम, अब उस विषय प्रवचन तो जैसा किया जा सकता वैसे होगा ना, इसलिए प्रक्रम का विरोध नहीं है, प्रक्रम की अनुकूलता है। इति उत्तरम। कहा कि न अनुरूप में उक्त, अनुरूप ही कथन किया, कोई विरोध तो बात नहीं कथन किया यहां। थोड़ी टीका देखिए, अनिर्वाच्यत्वे न सत्तन्ना सदुच्यमाने कथम इदम अनुरूपम इति पृच्छति। जब अनिर्वाच्य है न सत्तन्ना सदुच्यते, जब ये आप कह रहे हैं तो अनुरूप कैसे हो? ये तो अनुरूप नहीं मालूम होता है। कथम तो पहले शास्त्र से उत्तर दे देते हैं, सर्वासु ही उपनिषत्सु गेयम ब्रह्म नेति नेति अस्थूलम अनणु इत्यादि विशेष प्रतिषेधे नैव निर्दिश्यते नेदम तद इति वाचो अगोचरत्वात्। बाकी सभी उपनिषदों में देख लो कि ब्रह्म का कथन कैसा होता है, ब्रह्म का कथन किस प्रकार किया जाता है कि जो ज्ञेय ब्रह्म है उसको कहते नेति ने अर्थात अधात निर्देशो नेति नेति आदेश क्या है नेति नेति अस्थूलम अनणु इत्यादि विशेष प्रतिषेधे नैव निर्दिश्यते। संपूर्ण उपनिषदों में विशेष का प्रतिषेध करके ही निर्देश होता है। नेदम तदी ने तद ब्रह्म न इदम, वह ब्रह्म इदम नहीं हो सकता ना, इसलिए इदम का प्रतिषेध होगा। वाचो अगोचरत्वात्, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है इसलिए उसका निर्देश उसी प्रकार होगा। थोड़ी सी टीका देखिए, ब्रह्मात्म प्रकाशस्य सिद्धत्वात् तदर्थम विधि मुखेन उपदेश अयोग्य अयोगात् अध्यस्त तद्धर्म निवृत्तये निषेध द्वारोपदेशस्य वेदांतेषु प्रसिद्धे आरोपित विशेष निषेध रूपम इदं प्रवचनम उचितमिति परिहर। टीकाकार का कहना है कि ब्रह्मात्म प्रकाश जो है वो स्वयं सिद्ध है, जो स्वयं सिद्ध है उसको सिद्ध करने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती है। तो ब्रह्मात्म प्रकाश सिद्ध है तो तदर्थम उसके सिद्धि के लिए विधमुखेन उपदेश आयोगा, विधमुख से कोई उपदेश बन नहीं सकता है, इसलिए अध्यस्त तद्धर्म निवृत्तये, जो अध्यस्त और अध्यस्त का जो धर्म उसकी निवृत्ति के लिए निषेध निषेध द्वारोपदेशस्य, निषेध के द्वारा जो उपदेश वही वेदांतेषु प्रसिद्धे, वेदांत में उसी की प्रसिद्धि होने से आरोपित विशेष निषेध रूपं, जो आरोपित विशेष उसका निषेध रूप इदं प्रवचनम उचितम, ये जो प्रवचन है वह उचित है, ये कह दिया सर्वासु अवस्था है। गीयस्य ब्राह्मणो विधिमुखोपदेश अयोग्य हेतु मार, गीय ब्रह्म का जो है विधिमुख से उपदेश हो ही नहीं सकता, इसमें हेतु दे दिया वाचो अगोचरम, वाणी का विषय नहीं है यह। हाँ वाचो अगोचरत्वा, ये जो है वाणी का विषय नहीं है। ब्रह्मणो अस्ति शब्द अस्ति शब्द वाच्यत्वे, ब्रह्मणो अस्ति शब्द अवाच्यत्वे नर विषाणवन नास्तित्वम इति अनिष्टम आशंकते। अब एक शंका दूसरी कर दिया कि ब्रह्म को जब है ये भी नहीं कह सकते आप, अस्ति शब्द से भी जब ब्रह्म को नहीं कह सकते हो, तो जैसे मनुष्य की सींग उसको अस्ति शब्द से नहीं कह सकते हो, है ही नहीं, इसी प्रकार जो है वह अस्ति शब्द से जब ब्रह्म को नहीं कह सकते तो ब्रह्म है ही नहीं, यही मानना पड़ेगा, क्योंकि जो कोई भी है उसको हम अस्ति शब्द से कह सकते हैं कि है, और ब्रह्म को अस्ति शब्द से भी नहीं कह सकते आप, इसका मतलब ब्रह्म नास्ति, ये शंका उठाते हैं। ननु न तदस्ति यद वस्तु अस्ति शब्देन न उच्यते, जो वस्तु अस्ति शब्द से कहा ही नहीं जा सकता है तद न अस्ति, वह वस्तु है ही नहीं, और अथ अस्ति यदि है तो शब्दे न उच्यते, तो शब्द के द्वारा उसको कहा जाता है। तन्नास्ति तज्ज्ञेयम्, तो शब्दे न उच्यते। अरे अर्थ अस्ति शब्देन नोच्यते, अब है और शब्द से नहीं कहा जाता है तो नास्ति तज्ज्ञेयम्, तो है ही नहीं है। अब है यदि शब्द से नहीं कहा जाता है तो फिर वो है ही नहीं ना। थोड़ी सी टीका देखिए कि एवं उत्सर्गेपि ब्राह्मणि किम आयातम इत्याशंक्या। कहा कि अच्छा मान लो कि ऐसा मान भी लें, क्या मान लें कि ननु न तदस्ति यद वस्तु अस्ति शब्दे न उच्यते, तो ब्रह्म में क्या हुआ। कहा ब्रह्म में ये हुआ कि अथ अस्ति और शब्दे न नोच्यते तो नास्ति तज्ज्ञेय, ये ब्रह्म में होगा। ठीक है, देखिए गीयस्य अस्ति शब्द अवाच्यते व्याघातस्य व्याघातस्य इत्याह। अब अस्ति शब्द से जब गीय को कहीं नहीं कह नहीं सकते कह रहे हो है? और उधर अस्ति शब्द से उसको कह नहीं सकते तो विप्रतिषेध विप्रतिषिद्धम च गीयम तद अस्ति शब्देन नोच्यते इति च। उसी को तुम कह रहे हो गीय है। अब गीय माने क्या होता है, ज्ञान का विषय, और फिर कह दिया तुमने कि अस्ति शब्द से उसको कह नहीं सकते हो। अब अस्ति शब्द से यदि नहीं कह सकते तो गीय कैसे हुआ, यदि गीय है तो अस्ति शब्द से कह कैसे नहीं सकते हो, ये तो भी प्रतिषिद्ध बात हो गई है। उत्सर्ग ही सामान्य माने जो कोई है तब उसके विषय में प्रतिषेध भी बनेगा है, नहीं तो कैसे बनेगा। न तावन नास्ति नास्ति बुद्धि विषयत्वात्। और उसी को कहा कि वह नास्ति, क्योंकि नास्ति बुद्धि का विषय भी नहीं है, अस्ति बुद्धि का विषय भी नहीं है, तो नास्ति बुद्धि का भी विषय नहीं है। अस्ति शब्द अवाच्यत्वाद अवस्तु ब्रह्म है ना, अस्ति शब्द से जब अवाच्य हो गया तो अवस्तु हो गया ब्रह्म। इत्यत्र अप्रयोजकत्व मा, तो अप्रयोजकत्व इसका बोलते हैं कि न तावत ना, अब जो जब अवस्तु हो गया तो उसको नास्ति भी तो नहीं कर सकते ना है। जब अवस्तु हो गया जो भाई घट है तो उसको कहते हैं अभी नहीं है घट, और जो अवस्तु है उसके विषय में अस्ति नास्ति दोनों कैसे कर सकते। तो इसलिए वह नास्ति बुद्धि अवश्यत्वात्। अब एक शंका दूसरी उठाते हैं कि ननु सर्वाबुद्धयो अस्ति नास्ति बुद्धि अनुगता एव तत्र एवं सति गीयमपि अस्ति बुद्धि अनुगत अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम वा स्यात् नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम वा स्यात्। जितनी भी बुद्धि होगी आपके अंदर या तो अस्ति रूप में होगी या तो नास्ति रूप में होगी, दो ही प्रकार की तो बुद्धि हो सकती है, तीसरे प्रकार की तो बुद्धि नहीं हो सकती, बुद्धि माने ज्ञान। तो सर्वाबुद्धयो अस्ति नास्ति बुद्धि अनुगता एव, तो इस प्रकार जब हो गया तत्र एवं सति गीयम अपि, जो गीय होगा वो अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय होगा अथवा नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय होगा। उसमें गीय जो भी होगा वह अस्ति बुद्धि से अनुगत होगा अथवा नास्ति बुद्धि अनुगत विषय होगा, यही तो दो हो सकता है। थोड़ी सी टीका देखिए कि नास्ति बुद्धि विषयत्वम एव अवस्तत्ते निमित्तम। नास्ति बुद्धि विषयत्व जो है यही अवस्तुत्व में निमित्त था ना, है? ये तो हो गया, वो सब हो गया। नास्ति बुद्धि विषयत्वम एव अवस्तुत्व निमित्तम। नास्ति बुद्धि विषयत्व जो है यही अवस्तुत्व में निमित्त है, अतः तदाभावात। देखिए ये युक्ति देखिए, नास्ति बुद्धि विषयत्व यही अवस्तुत्व में निमित्त है ना, अतः तदाभावात ब्रह्मणो न अवस्तुता, इसलिए ब्रह्म की अवस्तुता नहीं हुई। क्यों? अरे नास्ति बुद्धि का भी निषेध कर दिया, नास्ति बुद्धि जो है अवस्तुता में प्रमाण है और ब्रह्म में उसका निषेध कर दिया, इसलिए न अवस्तुता इति तदेव व्यक्ति कर्तुं चोदयति। इसको बहुत ही साफ करने के लिए शंका उठाते, ठीक है? अभी और देख लीजिए, सर्वासाम धियाम अस्ति धीत्वेन नास्ति धीत्वेन वा अनुगतत्वेन अनुगतत्वे अन्यतर धी गोचरत्व अभावे ब्राह्मणो अनिर्वाच्यत्वं दुर्बारम इति फलितम् आह। कहा कि जितने भी जो हैं बुद्धि है, या तो अस्ति धी होगी या तो नास्तिधि होगी, या अस्तिधि की अनुगति होगी या तो ना, ये वस्तु है अथवा नहीं है तो इसी का अनुगत होगा। अब अन्यतर धी गोचरत्व भावे न अस्ति बुद्धि और न नास्ति बुद्धि, तुम्हारे ब्रह्म में दोनों बुद्धि नहीं हुई तो फिर ब्रह्म तो अनिर्वाच्य हो गया कि नहीं, फिर तो ब्रह्म का कथन हो ही नहीं सकता, तो ज्ञ कैसे होगा? ये फलितमाह तत्र एवं सति ज्ञेयमपि अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय वा नास्ति बुद्धि। थोड़ी टीका देखिए, ब्रह्मणो घटादि वैलक्षण्यात् उभय बुद्धिया विशेषतेपि न अनिर्वाच्यता इत्यादि। सिद्धांती कहता है कि देखो, घट है ना, घट घट कभी अस्ति बुद्धि विषय बनता है और कभी नास्ति बुद्धि विषय बनता है। ये भूल के लिए घटो नास्ति, यहां पर घट नहीं है, घटो अस्ति घट है। तो घट जो है कभी अस्ति बुद्धि विषय बनता है और कभी नास्ति बुद्धि विषय बनता है। तो अब घट से विलक्षण है ब्रह्म, घटादि से जितने दृश्य पदार्थ हैं जो कभी अस्ति बुद्धि विषय बनते हैं कभी नास्ति बुद्धि विषय बनते हैं, उससे विलक्षण है ब्रह्म। विलक्षण होने से वह अस्ति बुद्धि विषय भी नहीं बनेगा, नास्ति बुद्धि विषय भी नहीं बनेगा, पर ब्रह्म है। कैसा है? क्योंकि वह अस्ति बुद्धि विषय भी नहीं बनता है, नास्ति बुद्धि विषय भी नहीं बनता है, ऐसा है। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म है। कैसा है कि घटादि से विलक्षण है, इसलिए अस्ति बुद्धि विषय भी नहीं बनता है, नास्ति बुद्धि विषय भी नहीं बनता, ऐसा है। वही कहा न अतीन्द्रियत्वेन उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयत्वा। तुम्हारी शंका ये नहीं बन सकती है कि जो कोई होता है वो अस्ति बुद्धि विषय जो है प्रत्यय विषय बने अथवा नास्ति बुद्धि प्रत्यय विषय बने, ऐसी बात तुम्हारी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म है अतीन्द्रिय, जिसलिए अतीन्द्रिय है इसलिए उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयत्वात्। न अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय वाला होगा न नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय वाला होगा, ये उत्तर दे दिया। थोड़ी टीका देखिए कि घटादि इंद्रिय ग्राह्यस्य उभय बुद्धि विषयत्वेपि ब्रह्मण तद अग्राह्यस्य नोभयधि विषयत्वं तथापि न अनिर्वाच्यत्वं। कहा कि घटादि जो इंद्रिय ग्राह्य है ना, यही उभय बुद्धि विषयक बनते हैं। कभी अस्ति बुद्धि विषय बनेंगे, कभी नास्ति बुद्धि विषय बनेंगे। और ब्रह्मण तदा ग्राह्यस्य, जिसलिए इंद्रिय ग्राह्य ब्रह्म नहीं है, तो इंद्रियादि ग्राह्य ब्रह्म नहीं है तो न उभयधि विषयत्व, न अस्ति बुद्धि विषय बनेगा ब्रह्म, न नास्ति बुद्धि विषय बनेगा। फिर भी न अनिर्वाच्यत्व, फिर भी ऐसा नहीं कह सकते हो कि ब्रह्म नहीं है। क्यों? सच्चिदेकतानस्य शब्द प्रमाणात् अभिषयत्वेन दृष्टत्वात्। कहते हैं कि शब्द प्रमाणात्, इसमें उपनिषद प्रमाण है, तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, चरम प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के द्वारा अभिषयत्वेन, यानी साक्षात अपरोक्ष है ना, तो अभिषयत्वेन सच्चिदेकतानस्य दृष्टत्वा। सच्चिदेक रस जो है ब्रह्म आत्म रूप से जाना जाता है, इसलिए तुम नहीं कह सकते कि वह है नहीं। इदम तया करके भले ही न जाना जाए, पर अविषय रूप में जो है, यानी इदम से रहित आत्म रूप करके जो है वह जाना जाता है। इस बात को ही विस्तार करते हैं। यदि इंद्रिय गम्यम वस्तु घटादिकम, जो इंद्रिय गम्य वस्तु है घटादि, तद अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय वा स्यात्, और नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय मुआस्यात्। ऐसी वस्तु अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय बनेगा अथवा नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय बनेगा? कौन? कि जो इंद्रिय गम्य घटा दी। इदम तो गेयम, लेकिन ये जो गेय जिसका प्रकरण चल रहा है, अतीन्द्रियत्वेन, ये अतीन्द्रिय है, इसलिए शब्दिक प्रमाण गम्यत्वात्, अतीन्द्रिय है और शब्दिक प्रमाण गम्य है, उपनिषद प्रमाण गम्य है, इसलिए न घटादिवद उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम्। इसलिए घटादि के समान उभय माने अस्ति बुद्धि प्रत्यय अथवा नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय नहीं बनेगा। इति अतो न सत्तान तन्ना सदुच्यते, इसलिए कह दिया कि न उसको सत करके कह सकते हैं, न असत करके, न कार्य करके, न कारण करके। थोड़ी सी टीका देखिए कि परोक्तम विरोधम अनुबद्धति, दूसरे का कहा हुआ जो विरोध है उसका पहले अनुवाद करके फिर उत्तर देते हैं। ये तो उक्तम विरुद्धम उच्यते, जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि तुम विरुद्ध बात बोलते हो, क्या विरुद्ध है? गीयम तन न सत तन न असद उच्यते, इधर तो कह दिया गीयम प्रवक्ष्यामि और उधर कह दिया न सत और न असत, तो ये विरुद्ध बात है। तन वह न विरुद्धम, ये विरुद्ध बात नहीं है। कहा क्यों विरुद्ध बात नहीं है? साफ विरोध बोल रहे हो और कह रहे हो विरुद्ध बात नहीं है। कहा श्रुति, हम लोग श्रुति को मानने वाले हैं ना, श्रुति कहती है अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, श्रुति कहती है कि वो विदित से जो है अलग है और अविदित से ऊपर है, विदित अविदित से भिन्न है और है। अब विदित जो है ज्ञान का विषय हो गया, विदित और अविदित माने अज्ञान का विषय हो गया, अविदित नास्ति। हाँ, वह अज्ञान का भी नास्ति का विषय, नास्ति बुद्धि प्रत्यय हो गया और विदित अस्थि बुद्धि प्रत्यय हो गया। अब श्रुति कहती है कि ये दोनों प्रकाश है, वो विदित भी नहीं है, जागृत स्वप्न के समान जागृत स्वप्न के पदार्थ विदित है और सुषुप्ति में अविदित है, इसलिए ये तीनों अवस्थाओं से अलग है। वो तो नास्ति बुद्धि का भी विषय नहीं है, अस्थि बुद्धि का भी विषय नहीं है, इसलिए उसको विदित भी नहीं कर सकते और अविदित भी नहीं कर। ये श्रुति कहती है अन्यदेव तद विदिताद अन्यदेव, का फिर अविदित होगा? अरे विदित नहीं है तो क्या होगा, अविदित होगा। तो कहा अथो अविदिताद अधि, अविदित से भी ऊपर है वो, अविदित से भी पृथक है। ये श्रुति में कह दिया जो है वो किनोपनिषद में। थोड़ी सी टीका देख लें, श्रुत्यवस्तम्भेन निराचष्टे, श्रुत्य अवस्तम्भ से कहा न विरुद्ध, सापि विरुद्धार्थत्वात् न मानम। यदि कहोगे श्रुति भी अब गलत बोल दे तो अब जो है वो क्या कोई प्रमाण हो जाएगा है? अरे श्रुति भी कोई न्याय की बात नहीं, जो विदित अविदित नहीं है वो होगा कैसे? यदि श्रुति भी ऐसा कह दे तो कि वही कहते सापी विरुद्धत्वात् न मानम है, सापी है विरुद्धार्थत्वात् न मानम मने प्रमाण रूप नहीं क्या? नहीं, हमारा पाठ पहले देख लीजिए, ठीक पालक होता है। अरे यदि कोई कहे कि विरुद्ध जो है सापी न मानम है, वो श्रुति भी प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? विरुद्धार्थत्वात्, विरुद्धार्थ वाली होने से बोधकस्य अविरोधापेक्षत्वात्, बोधक जो होगा ना है वो विरोधापेक्ष नहीं होगा, बोधक जो होगा वो विरुद्ध बात नहीं बोलेगा ना, बोधक वाक्य जो है विरुद्ध वाक्य नहीं होगा। हमारे में ये पाठ है, अब आप में क्या पाठ है बोलिए। बोधकस्य ठीक है, वो जो है वह विरुद्धार्थ है? वो विरुद्धार्थ अनुमान हो गया ना, सापी विरुद्धार्थ, सापी विरुद्धार्थत्व अनुमानम, उसके अपेक्षा हमारा पाठ अच्छा मालूम, ये कहना उचित है। जैसे प्रसंग क्या है, प्रसंग क्या है कि भाई वह प्रामाणिक नहीं हो सकता तो प्रत्यक्ष से नहीं हुआ, तो आपने कहा कि श्रुति का प्रमाण है, आपने कह दिया श्रुति का प्रमाण है, तो श्रुति का प्रमाण है तो वो कह रहे हैं कि सापि विरुद्धार्थत्व न मानम, श्रुति भी विरुद्धार्थ होने से प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि बोधकस्य अविरोधापेक्षत्वात्, बोधक जो है वह विरोधी तो नहीं होगा, विरोधी बात तो नहीं कर सकता ना, और बोधक जो है ऐसा थोड़ो कह देगा कि जो है वो ये वस्तु दिख रही है कहेगा है ही नहीं है, ऐसा कैसे हो? प्रमाण विरोध नहीं बोलेगा कि नहीं, इसलिए वह श्रुति भी प्रमाण नहीं, क्योंकि प्रमाण विरुद्ध बोल रही है। जो चीज है नहीं, जिसको अस्थि से नहीं कर सकते, नास्ति से नहीं कर सकते, वो वस्तु कैसी होगी? अब यदि श्रुति कहे कि वो वस्तु ऐसी है, तो फिर उसका मतलब जो है वह प्रत्यक्ष का जो है वह विरोध हो रहा है उसका, इसलिए वो भी अप्रमाण है, नहीं मानना चाहिए। ये पाठ उसकी अपेक्षा ठीक मालूम होता, अर्थ तो वही है, अर्थ उसका लगाना चाहिए अब, तो उसका ही लगा लीजिए कि विरुद्धार्थ अनुमान वाली वो श्रुति भी हो जाएगी, समझे आप कि नहीं? हाँ, विरोधार्थ अनुमान वाली। क्यों? बोधकस्य अविरोधापेक्ष, बोधक जो होता है वो अविरोधापेक्ष होता है, तो इसलिए विरोधार्थ अनुमान वाली हो जाएगी, वो विरुद्ध हो जाएगी, इसलिए प्रमाण नहीं है। लेकिन ये पाठ ज्यादा ठीक मालूम होता उस पाठ की अपेक्षा। हाँ, कहा कि सापी न मानम, क्यों? विरुद्धार्थत्वात्, विरुद्ध अर्थ वाली होने से। अब बोधक कोई भी होगा वह अविरोधापेक्ष होता है, वो विरोधापेक्ष बोधक नहीं होता है। और श्रुति यदि बोध करा रही है तो उसको विरोधी बात नहीं बोलनी चाहिए, उसको विरोधी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो दोनों का अर्थ तो अलग जाएगा, पर पाठ ये जरा हमको बहुत ठीक मालूम हो रहा है, क्योंकि प्रमाण ही बोलना है ना कि वो सा श्रुति अपी न प्रमाणम, क्यों? विरोधार्थत्वात्।